รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วมาดูสาสะบัณฑิตจริยาในหน้า216ข้อ10อีกเรื่องหนึ่งนี่แหละคือพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงจริยาความประพฤติของพระองค์ที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าว่าในอดีตในการเมื่อเราเป็นกระต่ายเที่ยวอยู่ในป่ากระต่ายก็มีหญ้ามีใบไม้มีผักมีผลไม้เป็นอาหารก็ชีวิตของกระต่ายก็เป็นชีวิตที่เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นในการครั้งนั้นลิงสุนัขกิ้งจอกลูกนาคและเราเนี่ยเป็นสหายอยู่ร่วมกันสัตว์ทั้งสี่นี้ก็มาพบกันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นเราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปกรรมจงตั้งอยู่ในกรรมอันงามก็คือให้ละบาปและอกุศลกรรมแล้วก็พากันสมาทานประพฤติอยู่ในกุศลธรรมนะก็เป็นท่านเป็นบัณฑิตจริงๆนะที่เรียกว่าสาสะบัณฑิตเพราะว่าเป็นบัณฑิตที่สั่งสอนให้เพื่อนทั้งหลายละจากบาปอกุศลให้พากันสมาทานอยู่ในกุศลเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขิณายะบุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขิณายะบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถกระต่ายที่ฉลาดนะสอนเพื่อนสอนลิงสอนสุนัขกิ้งจอกสอนนาคว่าวันอุโบสถวันอุโบสถนั้นเราต้องให้ทานก่อนในตอนเช้าเมื่อให้ทานเสร็จแล้วก็สมาทานอุโบสถสหายเหล่านั้นก็รับคำของเราว่าสาธุแล้วก็ได้เตรียมทานต่างๆตามสติกำลังแล้วก็แสวงหาทักขิณายะบุคคลผู้สมควรรับทักษิณาที่เรียกว่านาบุญเรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิณายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานถ้ามีนาบุญเอาอะไรทำบุญดีนะบังงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปรียงของเราก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าแต่เราก็ไม่อาจจะให้หญ้าเป็นทานได้ถ้าทักขิณายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราก็พึงให้ตนของตนแก่ทักขิณายะบุคคลเราจะไม่ให้ทักขิณายะบุคคลไปมือเปล่าคิดดูนะกระต่ายนี่คิดจะให้ร่างกายแก่ตัวเองของตัวเองเนี่ยเป็นทานเพราะไม่ต้องการให้ทักขิณายะบุคคลผู้ที่เป็นนาบุญนี้เที่ยวกลับไปมือเปล่าท้าวสักกะทรงทราบความดำริของเราแล้วแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแลวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านคือพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยนะกระต่ายทั่วๆไปถูกฆ่าเอาไปปิ้งเอาไปเผาเอาไปย่างอันนี้ได้แต่ว่าน้ำใจของกระต่ายที่คิดสละเองเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าผลในที่สุดเนี่ยเป็นเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ทั่วไปนั้นถ้าไม่ใช่โพธิสัตว์หรือสัตว์ผู้มีปัญญาก็ยากที่จะคิดให้เป็นบุญอันในสถานการณ์เดียวกันนั้นผู้ที่มีปัญญาโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้ตลอดเนี่ยนะท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้เสมอท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเราจะปิ้งตัวของเรา ่านจะได้กินเนื้อที่สุกเหมือนกันเดี๋ยวจะกระโดดเข้ากองไฟให้เป็นทานแก่ท่านพราหมณ์นั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนใหญ่นะที่เผาศพเรียกเชิงตะกอนใช่แต่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่ปิ้งกระต่ายอย่างนั้นกระทำให้เป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟลุกโผล่ขึ้นณที่นั้นทันทีเหมือนนะไฟนั้นก็กลายเป็นไฟกองใหญ่เราสลัดตัวอันมีธุลีแล้วสลัดตัวด้วยคิดว่าไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกาะอยู่ตามคนเนี่ยให้หลุดออกไปอย่าถูกเผาเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างหนึ่งในการเมื่อกองไม้อันไฟติดทั่วแล้วเป็นควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟนะก็สละจริงๆนะอุทิศตัวให้เป็นทานจริงๆแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถูกเผาอะไรหรอกเพราะงั้นน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเราเข้าไปยังไฟที่ลุกโผล่ก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดำลงในน้ำเย็นฉะนั้นเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือนะได้ให้อะไรบ้างให้ขนให้หนังให้เนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อหทัยแก่พราหมณ์ชนิดแลแต่ว่าก็ไม่ได้ตายอะไรจริงๆหรอกนะเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟเนรมิตขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะทดลองว่าสละได้จริงไหมซึ่งก็เป็นการสละจริงๆถ้าเป็นไฟจริงไฟแท้ท่านก็ตายข้อความในอรรถกถาจริยาปิฎกสสบัณฑิตจริยาที่10กล่าวถึงพระองค์ตอนที่เที่ยวแสวงหาโพธิญาณนะบทว่าสสโกความว่าดูก่อนสารีบุตรเราเที่ยวแสวงหาโพธิญาณในการเมื่อเราเป็นสสบัณฑิตคือเป็นกระต่ายจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้ถึงความเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของกรรมไปถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมีใจอนุเคราะห์สัตว์เดรัจฉานขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่แสวงบุญบารมีแสวงหาการตรัสรู้แม้เป็นเดรัจฉานก็ไม่มีใจที่เลิกละไม่มีจิตใจท้อแท้ไม่มีจิตใจท้อถอยในการเจริญกุศลนะสแสวงหาโอกาสแสวงหาเหียนหาปัจจัยที่จะเจริญกุศลเพราะท่านเหล่านี้ถือการสมาทานเจริญกุศลเป็นสาระเนี่ยนะถือการเจริญกุศลคือสแสวงหาทานสแสวงหาศีลแสวงหาเนคขมะเป็นต้นนะคือเนื่องจากว่าท่านเห็นคุณงามความดีเหล่านี้นะจิตใจของท่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลเราคงไม่ลืมว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี่เป็นอย่างไรโดยพื้นฐานโดยคุณธรรมนะถ้าทบทวนสักนิดเนี่ยจะรู้ว่าพื้นฐานของพระโพธิสัตว์โดยความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วท่านคิดว่าท่านจะเปลื้องตนและสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรนะนี่คือความคิดพื้นฐานของท่านถ้านับหนึ่งนะนับหนึ่งคือท่านมีกรุณามีความคิดเป็นพื้นฐานว่าเปลื้องตนให้พ้นจากทุกข์และเปลื้องผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรทำไฉนสัตว์อื่นทำไฉนตนจะเข้าถึงความสุขทำไฉนจะช่วยสัตว์อื่นให้เข้าถึงความสุขเนี่ยนะมุ่งที่จะบำบัดความทุกข์ของตนและผู้อื่นมุ่งที่จะให้สัตว์อื่นประสบเรียกว่าให้สัตว์อื่นพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขอันนี้คืออัธยาศัยพื้นฐานของท่านเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยกรุณากรุณาทั้งตนและผู้อื่นอย่างที่สองคนที่กรุณาอย่างเดียวเนี่ยนะช่วยคนอื่นได้ไหมกรุณาอย่างเดียวพอไหมเห็นใจเหลือเกินสมมติว่าเราไม่มีความรู้เรื่องยาไม่ได้เป็นหมอเป็นแพทย์ไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเห็นคนป่วยเราบอกว่าเราสงสารเขาอยากช่วยเขาพอไหมสงสารอย่างเดียวพอไหมบอกไม่พอคุณเครื่องที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็มีฉันนั้นอะไรบ้างล่ะบุญกับปัญญา2ประการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนและผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีใจน้อมไปในการแสวงบุญและก็เจริญปัญญาในเหตุการณ์เดียวเนี่ยนะถึงท่านยังทำบุญในส่วนอื่นไม่ได้แต่ที่แน่ๆท่านมีปัญญาปัญญาก็อย่างที่ว่าปรับทัศนคติทำความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องโดยที่ไม่คลาดไม่เคลื่อนจากสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็ มองออกว่าจะเจริญกุศลในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นอันท่านจึงเป็นผู้ที่เรียกว่านักแสวงบุญก็ไม่ผิดเนี่ยนะเป็นผู้ที่แสวงหาบุญว่าจะเจริญบุญเจริญกุศลจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเวลาต่างๆเป็นต้นได้อย่างไรถึงตัวเองจะอยู่ในสถานะใดก็พร้อมที่จะแสวงบุญแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาขณะเดียวกันก็แสวงหาความเพิ่มพูนแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างที่ว่าท่านแสวงหาปัญญาเหมือนพระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยนะถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรฉันใดกิจในการแสวงหาปัญญาของท่านก็ฉันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากว่าพระองค์ไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษในคุณงามความดีเป็นคนที่พร่องในคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาคำสำหรับว่าพร่องนี้หมายความว่าเน้นที่จะเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนกว่าจะถึงโพธิญาณจนกว่าจะตรัสรู้ท่านนั้นจึงเที่ยวแสวงหาคุณงามความดีเนี่ยนะแสวงบุญนั้นคุณธรรม2ประการโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์ก็เรียกว่าแสวงบุญกับแสวงปัญญาหรือว่าสะสมบุญหรือสะสมปัญญาเนี่ยนะเที่ยวหาบุญและเที่ยวหาปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านช่วยคนอื่นท่านต้องการช่วยอะไรท่านต้องการช่วยให้สัตว์อื่นพ้นจากทุกข์แม้กระทั่งว่าคนที่ไม่มีบุญและไม่มีปัญญาเนี่ยนะช่วยให้คนอื่นเจริญด้วยโภคทรัพย์ได้ไหมบุญก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดช่วยเพิ่มพูนโภคทรัพย์ให้คนอื่นได้ไหมแบบยากอันแล้วนี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีปัญญาจะเพิ่มพูนให้คนอื่นมีอริยทรัพย์ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่แสวงหาทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายน้อมไปว่าทำอย่างไรตัวเองและสัตว์อื่นจะเจริญด้วยโภคทรัพย์และจะเจริญด้วยอริยทรัพย์จะช่วยเพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์อื่นได้อย่างไรเพราะถ้าหากว่าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาพอไม่มีบุญไม่มีความสามารถช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะบุญนั้นบุญกับปัญญาเป็นคุณธรรม2ประการที่จะช่วยตนและช่วยผู้อื่นให้ถึงความพ้นทุกข์อยู่ได้เพราะอันดับแรกคืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าจะนับหนึ่งก็ได้ว่าท่านแสวงหาความพ้นทุกข์ของตัวเองกับผู้อื่นถ้าจะนับสองก็คือแสวงบุญกุศลกับปัญญาเมื่อเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลและเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาเขาจะช่วยเปลื้องตนและเปลื้องสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คำว่าบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นที่มาของอะไรบ้างบุญญาณิธิเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยโภคทรัพย์รูปสมบัติวันนะสมบัติหรือสุขภาพอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอำนาจบุญบารมีอย่างอื่นๆที่เราเรียกกันว่าคนมีบารมีภาษาธรรมะใช้ศัพท์เดียวว่าบุญส่วนปัญญาเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีบุญมีอำนาจจริงแต่ว่าไม่มีปัญญาทีนี้ท่านมีทั้งบุญและมีทั้งปัญญาหรือมีทั้งอำนาจมีทั้งปัญญาพระองค์จึงสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อื่นได้เพราะกว่าจะถึงวันนั้นทำอย่างไรกว่าจะถึงวันนั้นก็แสวงบุญและแสวงหาปัญญาอยู่เสมอเนี่ยนะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนปัญญาก็อย่างว่าสมมติถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคนที่แสวงหาแสงสว่างเนี่ยทำให้มันสว่างขึ้นจะต้องเติมเชื้อเพลิงขนาดไหนจึงจะสว่างแล้วถามว่าอย่างว่าแสงสว่างในโลกเนี่ยถ้าไฟกองโตๆมันจะสว่างเท่าไหร่กลางคืนนะเคยเห็นว่าไฟอะไรที่มันสว่างที่สุดไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมากก็สปอตไลท์ใช่สปอตไลท์หลายๆตัวหลายๆอาจจะใช้กำลังไฟที่เยอะมากๆแต่ก็สว่างทั่วอนาบริเวณนะก็อย่างที่สว่างในโลกเนี้ยก็มีสว่างอยู่เท่านี้แสงสว่างเหล่านั้นสู้แสงสว่างแห่งดวงดาวได้ไหมไม่ได้ดวงดาวสว่างกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวอย่างไรก็สู้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ไม่ได้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์สว่างขนาดไหนก็สู้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกำลังปัญญาสว่างกว่าดวงสว่างกว่าความสว่างในโลกสว่างกว่าความสว่างแห่งดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พันพระองค์จะต้องเพิ่มพูนไอแสงสว่างนี้ขนาดไหนแต่ในโลกนี้ปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโสปัญญาเป็นแสงสว่างเนี่ยนะปัญญาเป็นโอภาส เป็นตัวที่สว่างสวัยสว่างสวัยปัญญานั้นส่องรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันส่องถึงเหตุส่องถึงผลส่องถึงอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละควรเจริญและควรทำให้แจ้งปัญญานี้เป็นเครื่องชี้นำว่าทำอย่างไรจะถึงความดับทุกข์ถึงความพ้นทุกข์แต่ถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่าคนที่มีบุญแต่ขาดปัญญาก็ยังไง ก็อับเฉาทั้งคู่นะท่านจึงแสวงหาคุณธรรม2ประการคือบุญและปัญญานั่นนะทีนี้ผู้ที่จะเสริมบุญเพิ่มพูนบุญเนี่ยนะถ้าจะนับเป็นทวารพ้นกายวาจาใจไหมไม่พ้นมันก็มุ่งที่จะเจริญคุณงามความดีกุศลทางกายวาจาและใจเรียกว่าดำรงมั่นอยู่ในสุจริต3ประการมันคนที่แสวงบุญก็คือแสวงหาการประพฤติที่สุจริตแสวงหาการประพฤติที่เป็นธรรมฉะไหนกายสุจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เพิ่มพูนทำอย่างไรวจีสุจริตที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่วจีสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วจักเพิ่มพูนทำอย่างไรมโนสุจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดมโนสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เพิ่มพูนเจริญยิ่งขึ้นไปนะอันนี้คือความดี3ประการที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคุณงามความดีบุญกุศลในการแสวงหาการตรัสรู้จะเรียกว่าแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจก็ไม่ผิดมันบุญนะคนที่มีกรุณาเนี่ยก็ยังไงก็ออกมาทางกายวาจาและใจคนที่มีปัญญาและคนที่มีบุญอย่างไรก็ออกมาทางกายวาจาใจเพราะการแสวงบุญการเจริญบุญเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปก็คือแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจอันนี้ก็เป็นคุณเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพิ่มพูนขึ้นไหมถ้าเพิ่มพูนขึ้นแสดงว่าถูกต้องเพราะความบริสุทธิ์คือพระนิพพานบรรลุด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจได้ไหมบอกไม่ได้ความธรรมที่บริสุทธิ์คือพระนิพพานที่สงบดับทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เป็นข้อปฏิบัติดำเนินให้ถึงต่อไปคุณธรรม4ประการของพระโพธิสัตว์ทั่วไปคุณธรรม4ประการของท่านคือท่านมีอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะท่านมีอธิฐานธรรม4ประการอยู่ในตัวคือท่านมีสัจจาธิฐานท่านมีอะไรนะสัจจาธิฐานมีจาคาธิฐานนะมีอุปสมาธิฐานแล้วก็มีปัญญาธิฐานท่านมีอธิฐานธรรม4ประการคือชีวิตของท่านดำรงอยู่ด้วยสัจจะดำรงอยู่ด้วยจาคะคือตั้งมั่นอยู่ด้วยสัจจะตั้งมั่นอยู่ด้วยจาคะตั้งมั่นอยู่ด้วยอุปสมะและตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาเรียกว่าอธิฐานธรรม4ประการสัจจะจาคะปัญญาและก็อุปสมะเนี่ยนะอันนี้คือความดำรงมั่นของท่านขณะเดียวกันพุทธภูมิ4ประการก็มีอยู่ในตัวพุทธภูมิ4ประการก็คืออะไรบ้างพุทธภูมิ4ประการก็คืออุตสาหะท่านเป็นผู้ที่ไม่เลิกราในการเจริญกุศลมีแต่คิดเพิ่มพูนบุญกุศลอันนี้คือเรียกว่าอุตสาหะอย่างที่สองท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรที่จะเกื้อกูลต่อไปขณะเดียวกันท่านมีอวัตถานะคือตั้งใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเสมอเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่โยกไม่เยกบางทีคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะถ้าทั่วไปเนี่ยบางทีมันงอนแงนงอนแงนเหมือนกันกุศลนี่มันก็ดีนะถ้าเพลียๆขึ้นมาชักไม่ค่อยดีละใช่ไหมหลายคนบอกให้ทานนี่ดีไหมบอกดีแม้ชั่วโมงแรกนี่ดีชั่วโมงที่สองนี่ชักแย่แล้วนะงอนแงนงอนแงนนะทำไปนานๆเข้าซาไปเลยอย่างนี้ก็มีไม่ใช่โรคซานะนั่นมีแต่เพิ่มอันนี้หมายความว่าบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะทำยังไงที่จะเพิ่มพูนแล้วก็มั่นคงขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดก็เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเขาเรียกว่าหิตะจริยาประพฤติทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทำทุกอย่างเพื่อให้ตนและผู้อื่นถึงความพ้นทุกข์เขาเรียกว่ามีหิตะจริยาเรียกว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นนะท่านมีหิริจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีหิริท่านจึงไม่เบียดเบียนตนท่านจึงไม่ให้ตนทำบาปขณะเดียวกันท่านก็มีโอตตัปปะท่านจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำบาปทั้งหลายก็หิริโอตตัปปะนั่นแหละหิริโอตตัปปะนี่เป็นเหตุแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอีกอ่ะนะ สรุปทวนนะหนึ่งธรรมหนึ่งคือกรุณาธรรมสองคือบุญและปัญญาธรรมสามคือสุจริตสามธรรมสี่คืออธิฐานธรรมสี่ธรรมสี่คือพุทธภูมิสี่แล้วก็มีธรรมห้าอีกธรรมห้าประการที่ท่านเพิ่มพูนอยู่เสมอคือธรรมไฉนจะเพิ่มศรัทธาได้ศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์กว้างขวางทำอย่างไรที่จะเพิ่มวิริยะที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็เพิ่มวิริยะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพิ่มพูนไพศาลทำอย่างไรสติที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดสติที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญงอกงามไพศาลเนี่ยนะทำอย่างไรสมาธิที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญบริบูรณ์อย่างไพศาลทำอย่างไรสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนและไพศาลปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดปัญญาที่เกิดแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนเจริญไพบูรณ์งอกงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็เรียกอินทรีย์5ก็ได้นะทำเครื่องบ่มวิมุตติทำเป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคุณธรรมอันนี้นี่แหละที่จะช่วยให้พระองค์ตรัสรู้ท่านแสวงหาการเพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากกุศลธรรมเหล่านี้จากญาณวิปยุตเพิ่มให้เป็นญาณสัมปยุตจากอุเบกขาให้เป็นโสมนัสจากเรียกว่าคุณภาพน้อยๆให้เพิ่มคุณภาพแล้วก็บุญเหล่านี้ภัยบุญทั้งเบื้องต้นก่อนทำกำลังทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วหลังจากทำแล้วก็ตามระลึกแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะจากที่ทำเคยทำได้เล็กน้อยก็ทำให้มากยิ่งขึ้นจากเคยเจริญได้เวลาชั่วนิดๆหน่อยๆก็เพิ่มพูนเวลามากขึ้นขยายเวลามากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังขยายคุณภาพของกุศลเหล่านั้นให้เป็นกุศลที่มีคุณภาพประณีตยิ่งขึ้นขยายจากกุศลสสังขาริกเป็นอสังขาริกตอนแรกก็ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนานๆเข้าก็ตั้งมั่นถึงขนาดว่าไม่ต้องพึ่งอาศัยผู้ใดก็ยังเจริญกุศลเหล่านี้ต่อไปได้อย่างมากมายจากกุศลเหล่านี้ที่เป็นกามาวจรเป็นปริตตะพัฒนาเพิ่มพูนจนเป็นระดับมหคตะเพิ่มคุณภาพจนเป็นมหคตะแล้วก็มหคตะก็เพิ่มคุณภาพจากระดับปฐมฌานไล่ขึ้นเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเป็นต้นแปรสภาพจากธรรมะฝ่ายเสื่อมให้เป็นฝ่ายดำรงอยู่แปรสภาพจากฝ่ายดำรงอยู่ให้เป็นความพิเศษขึ้นแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะนิเพทภาคยะจนกว่าจะคู่ควรแก่การตรัสรู้มีแต่การเพิ่มพูนขยายไพบูลย์ให้มันยิ่งขึ้นไปอันนั้นคือสิ่งที่ท่านแสวงหาสิ่งที่ท่านเพิ่มพูนสิ่งที่ท่านเจริญก็คือท่านเจริญอินทรีย์5นั่นแหละเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพันถ้าใครแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเจริญตามอริยวงเนี่ยนะวงของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เพิ่มพูนอินทรีย์5ท่านก็เจริญอินทรีย์5จึงได้ถึงความพ้นทุกข์งั้นถ้าเราบอกว่าเลือกข้อปฏิบัติไม่ค่อยถูกว่าจะทำยังไงดีก็มาไล่ดูเช็คตรวจสอบเพื่อจะเจริญอินทรีย์5ถ้าอินทรีย์5สามัคคีสมังคีการจากปริตตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปมานะได้ถ้าเจริญตามนั้นได้ก็ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะหรือคุณธรรมอย่างอื่นของพระองค์นะธรรมะหมวด6ก็คืออะไรพระองค์มีอัธยาศัย6ประการอัธยาศัย6ประการก็คือ1ท่านมีอโลภะทยาศัยนะคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความไม่โลภขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความโลภนะน้อมไปเพื่อความไม่โลภเพราะเห็นโทษของความโลภความโลภมีโทษอย่างไรเนี่ยนะอธิบายก็เรื่องยาวว่างั้นแต่สรุปว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นโทษของความโลภเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โลภเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นอานิสงส์ของความไม่โกรธนั้นท่านจึงมีอโทสัทธยาสัยอโทสะบวกอัธยาสัยเรียกว่าอโทสัทธยาสัยมีอัธยาสัยเพิ่มพูนเพื่อเรียกว่ามีเหตุผลไม่รู้จะโกรธไปทำไมเห็นโทษของความโกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โกรธโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเห็นคุณและประโยชน์ของความไม่โกรธเห็นโทษพิษภัยของความโกรธ แล้วก็อัธยาศัยเรียกว่าอโมหัธยาศัยอัธยาศัยเพื่อความไม่โง่เขลาหลงงมงายไม่เงอะงะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีอัธยาศัยที่จะฉลาดมีสติปัญญารอบรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรอบรู้ทั้งเหตุและผลอันนี้เรียกว่าอโมหัธยาศัยแล้วก็เห็นพิษภัยทุกโทษของโมหะเห็นทุกโทษของความลุ่มหลงก็อย่างว่าโลภะโทสะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟใช่ไหมเป็นไฟก็น้อมไปเพื่อที่จะดับไฟคือราคะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโทสะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโมหะความที่ท่านน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือราคะโทสะโมหะอันนี้แหละเรียกว่าอโลภัทยาสัยอโทสัทยาสัยและอโมหัทยาสัยอัทยาสัยเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะเนื่องจากว่าท่านมองเห็นว่าเป็นไฟเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนแห่งกองทุกข์เป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนโดยประการทั้งปวงในวัฏฏะแล้วก็มีอัธยาศัยอีก3ประการของท่านนะอัธยาศัย3แล้วนะอโลภะอโทสะและอโมหะอัธยาศัยต่อไปของท่านคือเนกขัมมัธยาศัยนะนะอัธยาศัยเพื่อที่จะออกจากภพนะเรียกว่าเห็นความวุ่นวายของวัฏฏะมีอัธยาศัยอันเดียวคือออกจากวัฏฏะคิดอีกในหนึ่งนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ขณะท่านมีอัธยาศัยออกนะท่านทนอยู่ตั้ง4อสงไขยเนี่ยนะอัธยาจริงๆอ่ะถามว่าอยากอยู่มั้ยบอกไม่อยากอยู่โดยประการทั้งปวงอ่ะแล้วทําไมจึงอยู่ล่ะก็อย่างว่าคุณธรรมอันหนึ่งคือกรุณาเนี่ยบีบเอาไว้ว่าอย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งเลยไอ้ไม่อยากอยู่นะอยากจะออกเต็มทีแล้วล่ะเอียนเต็มทีแล้วล่ะแต่ว่าออกไม่ได้เนี่ยนะแต่เชื่อมั้ยว่าถ้าคนน้อมไปเพื่อจะผูกพันอยู่กับวัฏฏะเจริญบารมีไม่ได้เรียกว่าให้ทานแบบหม้อคว่ำเป็นต้นไม่ได้หรอกถ้าอัธยาศัยที่จะหมกมุ่นอยู่ในวัฏฏะเพราะความที่ท่านมีอัธยาศัยที่จะออกไอ้อยากจะออกอยู่แล้วก็เลยสละอะไรได้ไม่ยากก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วนะเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่าอุ้ยท่านบริจาคสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงปกตอนแรกก็ไม่อยากได้อยู่แล้วนะไม่อยากได้ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วงั้นการสละในสิ่งทั้งหลายจึงไม่ได้เป็นของยากงั้นถามว่าพื้นฐานจริงๆท่านเป็นคนรักชีวิตมากเลยใช่มั้ยบอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าพร้อมจะตายได้เสมอถ้าสำนวนว่าถ้ามีเหตุผลอันสมควรเหมือนกันเพราะถ้าได้เหตุผลอันสมควรที่จะสร้างบารมีท่านก็ตายได้เช่นเนี่ยสะบัณฑิตเนี่ยคือพยากระต่ายเนี่ยได้เหตุผลอันสมควรก็ไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเนี่ยนะถามว่าทำไมความตายของท่านท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตคือท่านมีบุญถึงขนาดว่าไอ้ความตายไม่ใช่สิ่งที่ท่านกลัวท่านเป็นคนมีบุญขนาดนั้นเรียกอะไรนะเกิดเป็นเทวดาก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเกิดเป็นพรหมก็ฆ่าตัวตายได้เพื่อที่จะได้ลงมาเกิดแล้วท่านมาเกิดท่านก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากจนไม่กลัวว่าตรงไหนที่ท่านว่ามันน่ากลัวบ้างไม่มีเพราะเป็นผู้ที่มีบุญมากสะสมบุญมากขนาดนั้นนะท่านจึงไม่ได้มีความรู้สึกหนักใจเลยทวนมาใหม่นะว่าท่านมีเนกขัมมัธยาสัยมีอัธยาศัยโดยการออกจากเช่นมีอัธยาศัยที่จะออกจากอบายเป็นต้นโดยส่วนเดียวทีนี้ขณะต่อไปท่านมีวิเวกัธยาศัยนะอัธยาศัยของท่านเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกนี่นะกายวิเวกเนี่ยแม่ถ้าไปดูเด็กสัก 2-3 พันคนอยู่รวมกันเนี่ยนะแม่อยากมีกายวิเวกเลยใช่ไหมเห็นคุณของกายวิเวกอันนี้เล่าให้ฟังเออนี่นะดีนะเขามาบอกว่าเออเห็นเด็กเบาเออเยอะๆนะเป็นพันๆคนนี่ก็ไม่น่าหนักใจถ้าเทียบกับถ้าเราต้องอยู่กับฝูงสัตว์อบายเป็นพันๆเลยนะทำใจยังไงอยู่กับผึ้งพันหนึ่งก็อยู่กับคนพันหนึ่งเด็กๆคนพันคนก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับผึ้งพันตัวอะไรเนี่ยนะถ้าเทียบไล่สูงสูงสูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะโอ้ดีกว่าเยอะเนี่ยนะพันอัธยาศัยจึงน้อมไปเพื่อวิเวกเห็นโทษของความคลุกคลีโดยประการทุกปวงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมความคลุกคลีจึงมีโทษบอกว่าสารพัดปัญหาก็เกิดจากการคลุกคลีเมื่อมีการประชุมกันแล้วมิจฉาวาจาเป็นต้นก็ตามมาด้วยมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะแล้วก็มิจฉาชีวะบานเบอร์เลยก็เนื่องจากการสมาคมโดยเฉพาะการสมาคมร่วมกับคนพาลทั้งหลายเนี่ยมีโทษมากท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสมาคมกับคนพาลเมื่อไหร่เริ่มต้นด้วยมิจฉาวาจาเมื่อมิจฉาวาจามีกำลังก็ตามด้วยมิจฉา กัมมันตะเมื่อมิจฉากัมมันตะพอยังพอก็มิจฉาอาชีวะมันการสมาคมกับคนพาลเป็นต้นจึงเลวร้ายท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกนี่ต่อไปอัธยาศัยอันสุดท้ายก็คือวัตตะเนี่ยนะนิสรณัธยาศัยอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตะสลัดจากวัตตะโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าวัตตะเนี่ยนะถึงจะอะไรนะพบถึงจะประเสริฐแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเป็นที่สุดจะเกิดในเรียกว่าจะได้สิ่งใดที่ประณีตที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็มีความสลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็อย่างว่าความงามก็มีความไม่งามเป็นที่สุดนะดอกไม้ที่ผมเคยชอบดอกไม้ประเภทหนึ่งไม่บอกชื่อหรอกอุ้ยเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมดอกไม้นี้มันงามมากในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่เห็นมีดอกอะไรที่มันงามเท่าดอกนี้เลยแล้วก็ดูที่ยอดเสร็จแล้วก็ดูข้างล่างไอ้มันก็ไอ้ดอกกลีบประเภทเดียวกันนี่กลอดเกลื่อนเลยนะเกลื่อนแล้วก็ใจนี่ง้อยเลยนะบอกเอาไหมไอ้ดอกที่มันเคยงามนั่นแหละที่มันเฉาอยู่ข้างล่างเอาไหมบอกไม่เอานะก็เห็นแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างก็มีความคลายไปเป็นที่สุดเคยเห็นสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนและมั่นคงไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอัธยาศัยเขาบอกว่าสิ่งใดที่เขาเรียกว่าดีแต่สิ่งนั้นก็มีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดอย่างแม้กระทั่งฌานจิตทั้งหลายบอกว่าดีไหมดีแต่ถ้าวัตถุและอารมณ์แปรไปฌานทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะฌานทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยอาศัยวิบากกับกรรมชรูปถ้าฌานในรูปประพบทั่วๆไปต้องอาศัยวัตถุและวัตถุยั่งยืนไหมเมื่อวัตถุไม่ยั่งยืนนะฌานจะมั่นคงไหมเป็นต้นก็เห็นถึงความไม่มั่นคงของฌานทั้งหลายนั้นอัธยาศัยจึงน้อมไปเพื่อจะออกจากกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏโดยส่วนเดียวเพราะเห็นพิษภัยทุกโทษของกรรมวิบากและกิเลสทั้งหลายนั้นอัธยาศัยของพระองค์จึงเป็นนิสรณัธยาศัยสรุปว่าอัธยาศัย6 1 อโลภัธยาศัย2 อโทสัธยาศัย3 อโมหัธยาศัย4 เนคขมัธยาศัย5 วิเวกัธยาศัย6 นิสรณัธยาศัยเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าอโลภัธยาศัยอโลภะอะตัวนั้นนี่แปลว่าศัตรูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอโลภะนี้จึงเป็นศัตรูฆ่าศึกของโลภะอโทสะเป็นข้าศึกศัตรูของโทสะอโมหะเป็นข้าศึกศัตรูของโมหะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยปกติพื้นฐานแล้วอัธยาศัยเพื่อกำจัดราคะเพื่อกำจัดโทสะเพื่อกำจัดโมหะกำจัดการคลุกคลีเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะออกจากวัตตะเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าอัธยาศัย6ประการทีนี้คุณธรรม7ประการคุณธรรม7ประการของพระองค์คืออะไรนะโดยพื้นฐานเลยก็คือปฏิญญา7ประการใช่ไหมท่านรักษาปฏิญญาทั้ง7ประการของท่านได้เป็นอย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นตถาคตเลยเป็นคำที่มาใช้แทนคำว่าตถาคตเลยก็คือเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนะเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยปกติเนี่ยนะหมายความว่าถ้าท่านจะข้ามทุกใดทุกหนึ่งท่านก็บอกว่าเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยวิมุตต์คือเราหลุดพ้นแล้วด้วยวิมุตต์ทั้ง5เราก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นจะด้วยวิมุตต์ทั้ง5ตามด้วยเราฝึกแล้วฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจหรือว่าฝึกกายฝึกเรียกว่าฝึกก็คืออบรมนะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นต้นเราฝึกมีการฝึกมีการอบรมเจริญเสร็จแล้วเราก็จะฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบทุกข์ทั้งปวงแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพันสิ่งที่ท่านทำทุกประการก็อยู่บนหลักการอันนี้นะบารมี10ที่ท่านทำเนี่ยนะอยู่บนหลักการว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วเราจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเพราะถ้าเรามองดูพระพักตร์พระพุทธรูปเมื่อไหร่เราก็ย้อนระลึกถึงอัธยาศัยทั้งเรียกอะไรนะปฏิญญาทั้ง7ประการในอดีตที่พระองค์สั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มีอัธยาศัยอย่างเดียวนะยังมีการปฏิบัติ ตามที่พระองค์ได้ปฏิญญาทั้งหมดทุกประการนะแต่ว่าคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่พระองค์เนี่ยนะปฏิบัติอยู่โดยปกติอัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัย8หรือที่เรียกขออภัยคุณธรรม8ประการที่มีอยู่ประจำตัวก็คือมหาปริวิตกเป็นความนึกคิดของมหาบุรุษเรียกว่ามหาปริสวิตก8มหาบุรุษการตรึกเยี่ยงมหาบุรุษทั้งหลายเพราะมหาบุรุษตรึกอยู่เสมอว่าโพธิญาณการตรัสรู้มรรคผลของพระองค์เนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นของผู้มรรคน้อยไม่ใช่มักมากเป็นของผู้สันโดษไม่ใช่สั่งสมเป็นคุณธรรมของผู้ไม่คลุกคลีไม่ใช่เป็นของคนคลุกคลีเป็นอัธยาเป็นธรรมของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เกียจคร้านเป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติเป็นธรรมของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่เลื่อนลอยใช่ไหมไม่ใช่จิตใจเลื่อนลอยเป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของผู้ไม่มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ปรารถนานิพพานต้องการนิพพานไม่ใช่ต้องการสังขารเนี่ยนะตัวในครั้งเรียกว่ามหาปริสวิตก8ประการ1มักน้อย2สันโดษ3ไม่คลุกคลี4ปรารภความเพียร5สติ6สมาธิ7ปัญญาสุดท้ายปรารถนานิพพานเนี่ยนะก็จริงย่อลงมานะสิ่งเหล่านี้ก็คืออินทรีย์5ย่อลงมาอีกก็เหลือสัจจะ2คือนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วท่านตรึกเพื่อนิโรธสัจจะกับเพื่อมรรคสัจจะเท่านั้นแหละนะอันนี้เรียกว่าเป็นความตรึกของท่านท่านตรึกอยู่ใน8ประการนี่แหละโดยรวมๆของท่านสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดอยู่เสมอเป็นชีวิตจิตใจของท่านคือคิดถึงเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจตั้งมั่นมีปัญญาน้อมไปเพื่อพระนิพพานอันนี้เรียกว่าทำ8ประการส่วนคุณธรรม9ประการของพระองค์คือพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฐานอะไรนะธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9คือทุกอย่างพระองค์ต้องโยนิโสมนสิการได้หมดโยนิโสทุกประการทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวารเพื่อโยนิโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปราโมทเป็นเหตุให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานทัศนะยะถานะภูตยานทัศนะเพื่อนิพพิทานิพพิทาเพื่อวิราคะทวนอีกครั้งนั้น1โยนิโส2ปราโมท3ปีติ4ปัสสัทธิ5สุข6สมาธิ7ยถาภูตยานทัศนะ8นิพพิทา9วิราคะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9เพราะฉะนั้นท่านต้องโยนิโสมนสิการในทุกหนทุกแห่งทุกทวารทุกอารมณ์เรียกว่าสร้างฐานให้แก่ตัวเองตลอดเวลาสร้างฐานคือโยนิโสมนสิการเพื่อคุณธรรมคือโลกุตระธรรมต้องมองแบบอะไรนะเคยเห็นการก่อสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ๆไหมเจดีย์ใหญ่ๆเลยนะเท่าเช่นเจดีย์นครปฐมเนี่ยนะเจดีย์เหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากทรายเม็ดเล็กๆนั้นนะมากองรวมๆกันนี่แหละจนกว่าจะได้เป็นเจดีย์ชั้นสูงชั้นใดเพราะฐานการวางทรายแต่ละเม็ดเพื่ออะไรเพื่อยอดเจดีย์เนี่ยนะเพื่อยอดเจดีย์พันทรายทุกเม็ดฉันใดพันมองทรายทุกเม็ดเป็นโยเหมือนกับโยนิโสมนสิการมุ่งเพิ่มพูนเพื่อความภัยบูรณ์เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะพันก็เมื่อใดที่เราจะมองเห็นว่าการเจริญกุศลเหมือนกับการกุศลแต่ละครั้งก็เหมือนกับอิฐเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายที่มาเรียงตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเจดีย์ในใจของเราเนี่ยนะสร้างองค์เจดีย์จนถึงเรียกว่ายอดเจดีย์คือมรรคผลเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นทุกอย่างต้องโยนิโสมนสิการเพื่อการเจริญงอกงามแห่งกุศลชั้นสูงอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมหมวด9ของพระองค์ส่วนคุณธรรมหมวด10ก็คือมีอัธยาศัยในกุศลกรรมบท10มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุ10แล้วก็มีอัธยาศัยในบารมี10เนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยอยู่ณที่ใดพบใดก็มุ่งไปเพื่อจะเจริญกุศลกรรมบท10วิธีคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคิดว่าทำยังไงที่จะไม่ฆ่าคิดทำยังไงจะไม่ลักทำยังไงจะไม่ ประพฤติผิดในกามทำยังไงไม่ต้องเป็นคำเท็จทำยังไงจะได้คนจะได้ไม่ส่อเสียจะได้สมัครสมานสามัคคีกันทำยังไงคำเหล่านั้นจะไม่เป็นคำที่หยาบทำยังไงจะเป็นไปเพื่อพูดถ้อยคำที่มีประโยชน์น้อมไปเพื่ออภิชาอนัพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิมันโดยรวมๆพื้นฐานอัธยาศัยก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ประการหรือในที่ทุกแห่งก็น้อมไปเพื่อบุญญกิริยาวัตถุ10บุญญกิริยาวัตถุ10ก็คือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือกิจผู้อื่นการแบ่งบุญเรียกว่าอุทิศส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการแสดงธรรมการฟังธรรมและสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงเนี่ยนะมันโดยพื้นฐานก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10แล้วก็น้อมไปเพื่อเพิ่มพูนบุญญกิริยาวัตถุ10ประการเนี่ยนะแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือที่เราคุ้นเคยอยู่ที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เน้นพิเศษคือบารมี10ประการเนี่ยนะก็คือตั้งมั่นอยู่ในบารมี10ประการทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นนั้นการเรียนช่วงนี้ของเราเน้นพิเศษคืออะไรนะทานบารมีทานบารมีทานบารมีของพระองค์ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นการให้แบบหม้อความเท่าที่ฟังมามีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ให้มั่งนะไม่มีใช่ไหมมีการให้ข้าวของตั้งแต่ของเล็กของน้อยเรียกว่าของเหล่านั้นของที่จะให้อย่างที่เดี๋ยวต่อไปก็จะรู้ก็คือให้อะไรให้วัตถุทานไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4เนี่ยนะจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือน้อมเพื่อจะให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งหลายน้อมไปเพื่อจะให้ข้าวให้น้ำผ้ายวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นหรือน้อมเพื่อที่จะให้ราชสมบัติน้อมไปเพื่อที่จะให้บุตรให้ภริยาน้อมไปเพื่อจะให้อวัยวะทั้งหลายน้อมเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสรุปว่าให้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อย่างแม้กระทั่งชาติที่เป็นกระต่ายเนี่ยยกมาเป็นอุกฤษว่าท่านให้ชีวิตเป็นทานนี่พญากระต่ายเนี่ยนะทวนมาที่สสบัณฑิตจริยาที่10ที่บอกว่าพญากระต่ายนั้นท่านมีเพื่อนอยู่ทั้งหมดรวมเป็นเรียกว่ามีอยู่4ท่านด้วยกัน1ใคร1กระต่าย2ลิง3สุนัขจิ้งจอกแล้วก็4นาคเนี่ยนะนาคก็คือนาคกลุ่มคล้ายๆชมดอ่ะนะคล้ายๆเป็นนาคคล้ายๆกลุ่มแมวน้ำอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นน่ะมีนะมีเพื่อนเหล่านั้นขนาดนั้นก็ยังสอนเพื่อนนะกิริเยกัลยาณปาปะเกสอนเพื่อนให้รู้จักเพื่อนเนี่ยสอนเพื่อนให้เว้นบาปแล้วก็สอนเพื่อนให้ประพฤติในบุญคือสอนเพื่อนว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปเหล่านี้นะสอนเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพื่อนทั้งหลายเว้นจากการประพฤติผิดในกามเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการพูดเท็จเพื่อนทั้งหลายเว้นจากคำพูดส่อเสียดให้เขาร้าวรานกันเพื่อนทั้งหลายให้พูดอยู่ในนะพูดคำไม่หยาบเพื่อนทั้งหลายจงพูดในถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าเป็นต้นแล้วก็เพื่อนทั้งหลายจงเจริญอนัพิชาเพื่อนทั้งหลายอย่าพยาบาทเพื่อนทั้งหลายก็จงดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิมันก็สอนเพื่อนให้ออกจากอกุศลกรรมบท10ประการเพราะว่าอกุศลกรรมบท10ประการที่ล่วงแล้วกรรมเหล่านี้ให้ผลเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในชาติหน้าแล้วก็เดือดร้อนอีกหลายชาติต่อไปเพื่อนทั้งหลายกัลยาณีอภินิวิสถะท่านบอกว่าจงปฏิบัติในกัลยาณกรรมเนี่ยอภินิเวสะเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นนี่แปลว่ายุดเลยนะอภินิเวสะเนี่ยนะแปลว่าการยุดเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งหลายจงวุฒิจงยึดมั่นปฏิบัติถืออยู่ในคุณงามความดีจงยึดมั่นในทานจงยึดมั่นในศีลจงยึดมั่นในภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาจงยึดมั่นในการอ่อนน้อมจงยึดมั่นในการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นจงยึดมั่นในการอุทิศส่วนบุญจงยึดมั่นในการอะไรนะอนุโมทนาบุญจงยึดมั่นในการฟังธรรมจงยึดมั่นในการแสดงธรรมจงยึดมั่นในทำความเห็นให้ตรงปรับทัศนคติให้ตรงให้ดีและให้ถูกต้องตามเป็นจริงท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในกรรมดีนี้ ด้วยความเป็นผู้มีกายวาจาใจของตนให้อยู่เฉพาะหน้า นะเรียกว่าคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงตั้งมั่นอยู่ในทวารกายวาจาและใจให้กายวาจาใจเนี่ยเป็นไปกับบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงยึดถือปฏิบัติให้ดำรงมั่นให้ดีๆพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดในกำเนิดในเดรัจฉานอย่างนี้ก็เป็นผู้มีก็เป็นกัลยาณมิตรทำตัวเป็นกัลยาณมิตรแนะนำสั่งสอนโอวาทบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ให้แก่เพื่อนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะท่านมีญาณสัมภาระใช่ไหมท่านมีญาณสัมภาระนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าหมวดหนึ่งคือกรุณาหมวดสองคือบุญและญาณหมวดสามคือสุจริตสามหมวดสี่คืออธิฐานธรรมสี่พุทธภูมิสี่หมวดห้าคือเจริญอินทรีย์ห้าหมวดหกก็คือมีอัธยาศัย6หมวด7ท่านมีปฏิญญา7หมวด8ท่านมีมหาปริสวิตก8หมวด9หมวด8คือมหาปริสวิตก8หมวด9คือท่านมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9หมวด10ท่านมีกุศลกรรมบท10มีบุญญกิริยาวัตถุ10แล้วก็มีบารมีอีก10ประการไอ้ความที่ท่านสั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยปัญญาท่านจึงเกิดเป็นเดรัจฉานก็สามารถที่จะให้โอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนั้นน่ะตามกาลเวลาสัตว์ทั้ง3เหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อการผ่านไปอย่างนี้พระโพธิสัตว์มองดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายเนี่ยนะคู่กันใช่มั้ยเรียกว่ากระต่ายชมจันทร์นะนั้นพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายนี่ถือว่าเป็นของคู่กันก็เลยสอนเพื่อนว่าเพื่อนเอ้ยจงรักษาอุโบสถพวกท่านจงรักษาอุโบสถที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขิณายบุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขิณายบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถนะเรียกว่าสอนวิธีการปฏิบัติในวันอุโบสถเนี่ยนะทานานิปฏิยาเทถะท่านทั้งหลายจงเตรียมทานทั้งหลายไว้เถิดอุปวัสสถะคือจงทำอุโบสถคือจงรักษาอุโบสถนะถามว่าทำไมจึงให้รักษาอุโบสถเพราะการตั้งอยู่ในศีลแล้วให้ทานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากฉะนั้นคนที่จะให้ทานเนี่ยนะจะให้ทานทานที่มีผลมากอนิสงส์มากต้องแต่งใจของเราเองให้ดีๆก่อนแต่งฐานของใจด้วยการสมาทานศีลให้จิตดำรงมั่นอยู่ในศีลดำรงมั่นอยู่ในอภัยทานผู้ที่ดำรงมั่นมีจิตอยู่ด้วยอภัยทานน้อมไปเพื่อวัตถุทานวัตถุทานนั้นจะเป็นวัตถุที่มีผลมากมีอนิสงส์มากให้เรียกว่าแต่งใจของตัวเองให้เป็นบุญให้เป็นฐานที่ยอดเยี่ยมเสียก่อนแล้วค่อยทำบุญเพราะฉะนั้นเมื่อยาจกมาถึงพึงแจกอาหารที่พวกท่านควรเคี้ยวแล้วค่อยกินนะถ้าหากว่าก่อนจะบริโภคเองควรให้ทานเสียก่อนเตสาทูติสัตว์เหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยศีรษะเรียกว่าโอ้ก็เชื่อฟังอย่างดีนะแล้วก็อธิษฐานอุโบสถนั่นก็แสดงว่าผู้ที่สั่งสมบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มาในอดีตชาติบุคคลเหล่านี้จริงๆก็เคารพมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วสัตว์เหล่านั้นนะพูดถึงสัตว์ตัวแรกก่อนคือลูกนาคลูกนาคนี้ไปที่ฝั่งแม่น้ำแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะหาอาหารครั้งนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้7ตัวเอาเถาวัลย์ร้อยไว้แล้วก็หมกไว้ด้วยทรายที่ฝั่งแม่น้ำก็ไปหาปลาต่อไปตกลงไปทางใต้กระแสน้ำก็เรียกว่าเที่ยวหาปลาลงไปเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยนะลูกนาคสูดกลิ่นปลาแล้วก็คุยทรายเห็นปลานั้นก็ออกมาประกาศ3ครั้งว่าปลาเหล่านี้มีเจ้าของไหมนะมีเจ้าของไหมมีเจ้าของไหมเมื่อไม่เห็นเจ้าของก็คาบที่เถาวัลย์นี่แหละวางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรอย่างนี้แล้วก็นอนนึกถึงศีลของตนเพราะวันนั้นเป็นวันอุโบสถเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนาคที่ฉลาดตั้งอยู่ในโอวาทของพญากระต่ายแม้สุนัขจิ้งจอกก็เที่ยวหาอาหารเห็นเนื้อย่าง2ชิ้นเหี้ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรียกว่ากลุ่มตะกรวดนะตะกรวดย่างอีกตัวหนึ่งหม้อนมส้มอีกหม้อหนึ่งที่กระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งประกาศ3ครั้งว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของไหม ครั้นไม่เห็นเจ้าของก็เอาเชือกผูกที่หม้อนมส้มคล้องคอคาบเนื้อย่างแล้วก็ตะกรวดที่วางไว้ที่พุ่มไม้ในที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรก็นอนนึกถึงศีลของตนเนี่ยนะเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วค่อยกินนะอธิษฐานอุโบสถรักษาอุโบสถแม้ลิงก็เข้าไปในป่านำผลมะม่วงมาวางไว้ที่พุ่มไม้เป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันสมควรนอนทึกถึงศีลของตนสัตว์ทั้งสามก็คิดว่าโอ้ผู้ขอจะพึงมาในที่นี้ไหมเนาะเนี่ยนะก็นึกถึงยาจกคือผู้ขอผู้สแสวงหาอาหารคิดว่าจะมีใครมาไหมเนาะบัดนี้เราสมาทานศีลแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะให้ทานดังที่พระองค์ตรัสว่าสหายเหล่านั้นรับคำของเราว่าสาธุแล้วก็ได้ตระเตรียมทานต่างๆตามสติกำลังแล้วสแสวงหาทักขิณายบุคคลฝ่ายพระโพธิสัตว์ออกในเวลาอันสมควรคิดว่าเราจะกินหญ้ามีหญ้าแพรกเป็นต้นนอนที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเมื่อยาจกทั้งหลายมาหาเราก็ไม่อาจจะกินอาจกินหญ้าได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะให้หญ้าเป็นอาหารได้นะใครมาขอแล้วก็อะไรนะตัดหญ้าให้เขาเหรอเขาเอาไปทำอะไรหญ้าเรานี่ไม่มีแม้แต่งาไม่มีแม้แต่ข้าวสารหากยาจกมาหาเราเลี้ยงชีวิตด้วยยาเอาเถอะเราจะให้เนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยเกินไปมากเนี่ยนะก็สำนวนนะนะถ้าที่อื่นเนี่ยนะไม่รู้นะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะถ้าลบหลู่ก็คือลบหลู่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเล่าแล้วก็เล่าอย่างนี้ไม่ใช่เล่าที่เดียวเนี่ยนะมันเล่าอีกหลายที่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครลบหลู่ก็หมายถึงลบหลู่พระพุทธเจ้าบุญบาปก็เป็นของเฉพาะตัวเรียกว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะวิจารณ์ในแง่ความไม่เชื่อก็ไปวิจารณ์เรื่องอื่นไปก่อนวิจารณ์การบ้านการเมืองอะไรก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาถกอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วิจารณ์พุทธพจน์เพราะถ้าวิจารณ์ด้วยจิตใจที่ดูหมิ่นแล้วก็ลบหลู่มิจฉาวาจาอันนั้นนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะก็มีโยมบางคนเนี่ยนะที่มิจฉาวาจาเนี่ยนะวิจารณ์คำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่นานเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยเนี่ยนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยแล้วก็ทั้งที่นักกีฬานะตื่นเช้าออกมาวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าเป็นคนที่ดูหมิ่นลบหลู่มิจฉาวาจาติเตียนคำสอนพระพุทธเจ้ามากในที่สุดก็โรคภัยก็มาเบียดเบียนตนตอนนี้ก็นอนขะแหมวอยู่นะพันพุทธอะไรก็ตามคำพูดใดที่วิจารณ์พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงเอาไว้พันเราทำไม่ได้เราก็ปฏิเสธพระองค์ไม่ได้หรอกนะสรุปว่าพระองค์ได้เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี่นอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิณายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานนะของเหล่านี้เราก็ไม่มีคืองาเราก็ไม่มีถั่วเคี้ยวก็ไม่มีถั่วเหลืองข้าวสารเปรียงแต่ละอย่างของเราเหล่านี้ก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าแต่เราก็ไม่อาจให้หญ้าได้นะไม่มีใครเอาหญ้าเป็นทานหรอกว่างั้นถ้าทักขิณายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราพึงให้ตนของตนทักขิณายะบุคคลจักไม่ไปมือเปล่าบทว่าทัชชาหังสกะมัตตานังเราพึงให้ตนของตนอธิบายว่าประโยชน์อะไรที่เราจะมัวคิดถึงเรื่องไตรธรรมไม่มีประโยชน์หรอกมัวคิดว่างาของเราก็ไม่มีถั่วเคี้ยวก็ไม่มีถั่วเหลืองก็ไม่มีข้าวสารก็ไม่มีเปรียงก็ไม่มีจะเอาอะไรให้เป็นทานดีว่างั้นโอ้ยไปคิดเสียเวลาว่างั้นร่างกายของเรานี่แหละเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของสมควรเป็นอาหารบริโภคของผู้อื่นขณะเดียวกันร่างกายของเรานี่หาได้ง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นด้วยไม่ต้องไปคอยพึ่งคนอื่นให้คนอื่นเขาบริจาคให้ไม่ต้องหากทักขิณายะบุคคลมาหาเราจะให้ตนของตนนี้แก่เขาเป็นทานเราไม่ให้เขาเนี่ยไปมือเปล่าพระมหาบุรุษปริวิตกคิดถึงสภาพตามความเป็นจริงท่านคิดจริงนะไม่ได้คิดเล่นๆนะท่านคิดด้วยจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของความตรึกนั้นความคิดอันนี้ยิ่งใหญ่มากทำให้ปันดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าสกะแสดงอาการเร่าร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาเท้าเธอรำพึงอยู่ว่า รำพึงอยู่ก็เห็นเหตุก็คิดว่าเราจะทดลองพญากระต่ายก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์อยู่ในที่นะแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งเดินไปถึงที่อยู่ของนาคไปประทับยืนอยู่ก็ถามนาคว่านะเมื่อนาคถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมายืนอยู่เพื่ออะไรท้าวสักกะก็ตอบว่าหากเราได้อาหารสักอย่างเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณธรรมนาคก็ตอบว่าสาธุเราจะให้อาหารแก่ท่านอย่างข้อความในชาดกพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกนาคกล่าวว่าปลาตะเพียนของเรามีอยู่7ตัวเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ำไว้บนบกท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีสิ่งนี้แลเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดเนี่ยนะพราหมณ์ก็บอกว่าอ่ะรอไว้ก่อนจะรู้ในภายหลังเดี๋ยวตอนหลังค่อยว่ากันแล้วก็เข้าไปหาสุนัขกิ้งจอกเข้าไปหาลิงสัตว์เหล่านั้นก็ต้อนรับด้วยทายธรรมที่ตนมีอยู่ท้าวสักกะก็บอกว่าจงรอก่อนดังที่พระองค์ตรัสว่าเนื้อย่าง2ชิ้นเหี้ยหม้อนมส้มของคนเฝ้านาโน้นซึ่งข้าพเจ้านำมาเป็นอาหารกลางคืนท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้แหละเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดลิงก็บอกว่าผลมะม่วงสุกนะน้ำเย็นสถานที่น่ารื่นรมเย็นสบายท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอย่างนี้เชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดทีนี้พราหมณ์ก็บอกว่าอ้าวจงรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้ในภายหลังพราหมณ์นั้นก็เข้าไปหาสสบัณฑิตคือพญากระต่ายสสบัณฑิตก็ถามว่าท่านมาเพื่ออะไรพราหมณ์นั้นก็บอกเหมือนอย่างนั้นเห็นไหมก็คือบอกว่าอะไรก็คือหากว่าได้อาหารสักอย่างหนึ่งเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณธรรมพราหมณ์ก็บอกว่าเขาเนี่ยมาหาอาหารเมื่อได้อาหารบริโภคแล้วจะไปรักษาศีล8เหมือนกันพระดังที่พระองค์ตรัสว่าท้าวสักกะทราบความดำริของเราก็เลยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารนี่เป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านนะเรียกว่าคนที่จะอุทิศชีวิตอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารผู้อื่นเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่เคยทำกันหรอกเว้นแต่พระโพธิสัตว์นะท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเราจะย่างตัวของเราท่านก็จะได้กินเนื้อที่สุกพราหมณ์นั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนทำเป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟเพลิงขึ้นณที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่พญากระต่ายก็เลยสลัดตัวที่มีฝุ่นละอองกลัวจะมีสัตว์ก็สลัดให้ออกไปให้หมดก็เข้าไปอยู่ข้างหนึ่งเมื่อกองไฟไหม้นะกองไฟกองไม้ที่ไฟติดทั่วแล้วเป็นกองไฟที่มีควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในกลางระหว่างเปลวไฟนะน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความเร่าร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเราเข้าไปยังไฟที่ลุกโผล่ก็ฉะนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดังเหมือนกับดำมุดนะดำก็คือมุดลงไปในน้ำเย็นฉะนั้นคำว่าอทินนะปุพังก็คืออันใครๆที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่เคยให้ทานวรังทานอันอุดมคือทานอันสูงสุดข้อความเมื่อกี้ที่สสบัณฑิตกล่าวว่าวันนี้เราจะให้แก่ท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านนะเรียกว่าต้องการให้นาบุญของเขารักษาศีลเอาไว้ให้ดีท่านไม่ต้องฆ่าข้าพเจ้าหรอกว่างั้นบัดนี้เพื่อจะเปลื้องพราหมณ์ออกจากการฆ่าสัตว์แล้วทำตนให้สมควรแก่การบริโภคของพราหมณ์นั้นแล้วก็ให้ไปชีวิตของท่านที่ท่านสละไปเนี่ยนะชีวิตนี่ไม่ใช่ของผู้อื่นใช่ไหมเป็นของท่านได้มาด้วยผลแห่งกรรมของท่านเพราะท่านจึงยอมสละชีวิตเหล่านี้เพื่อเป็นบุญว่าเราจักย่างตัวของเราเพื่อท่านทำห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงเราก็จะกระโดดตัวของเราไปให้พราหมณ์นั้นก็เอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนใหญ่ที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงคือ เป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันภายในเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกอยู่โดยรอบพอที่ร่างกายนี่จะมุดลงไปในฐานเพลิงนั้นได้เรียกว่าอะไรนะกระต่ายอบไหมกระต่ายอบฐานอย่างเงี้ยนะสลัดตัวว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าได้ตายเสียเลยก็กระโดดให้ร่างกายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นฐานกระโดดลงไปในท่ามกลางกองเพลิงนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างเปลวไฟมีใจเบิกบานดุจพญาหงส์กระโดดลงในกอปทุมฉะนั้นเรียกว่าดีใจเหมือนกับหงส์กระโดดลงน้ำนะหงส์เนี่ยหงส์กับน้ำเป็นของคู่กันเรียกว่าดีใจเหมือนเด็กกระโดดเล่นน้ำนะคิดง่ายๆไงว่าเด็กกระโดดเล่นน้ำด้วยความเพลิดเพลินฉันใดพระโพธิสัตว์ก็สละร่างกายกระโดดลงไปในกองไฟเพื่อให้เป็นทานฉันนั้นในการเมื่อเราเข้าไปในกองฐานเพลิงที่ลุกโพลงนั้นนะก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรเลยว่างั้นโดยที่แท้มีแต่ความสงบระงับความกระวนกระวายความเร่าร้อนทั้งปวงด้วยความอิ่มในทานสรีระอังคาพยพอวัยวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนและหนังเป็นต้นของเราเข้าถึงความเป็นของควรให้ทานความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้ได้ถึงความสำเร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านจะให้ทุกอย่างไม่มีส่วนเหลือเลยที่พระองค์ตรัสว่าเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือให้ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกหัวใจแก่พราหมณ์เหล่านั้นเอาแล้วของเราเนี่ยจะให้อะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างบอกให้เวลาศึกษาพระธรรมบ้างเถอะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ไม่ต้องให้ทั้งชีวิตอะไรหรอกเนี่ยนะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาอะไรหรอกพระองค์ไม่สรรเสริญหรอกแต่ว่าแบ่งเวลาให้เวลากับการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมตามคำสอนนี่ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่สูงสุดแล้วนะให้เวลาให้ชีวิตแก่พระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะก็คือให้สละเวลาสละชีวิตเนี่ยนะบางคนก็โอ้ยยุ่งซะจนไม่มีเวลาเลยเชื่อไหมไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมแต่มีเวลาป่วยแล้วก็มีเวลาแก่มีเวลาตายเนี่ยนะก็เรียกว่าแล้วก็มีเวลาไปอบายด้วยนะถ้าทำชั่วไปแล้วใช่ไหมมีเวลาไปอยู่อบายกี่กับนี่ทนอยู่ได้หมดนะแต่ว่าไอ้เวลาที่จะประพฤติคุณงามความดีเพื่อสุคติโลกสวรรค์ทำไมมันยุ่งจริงๆเลยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันทุกข์เนี่ยนะเขามาชอบบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้ามากมีทุกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกอย่างลงแล้วถูกทุกครอบงำแล้วมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้งั้นถ้าเราไม่มีปกติสามัญสำนึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเป็นปกตินี่เราลำบากนะสิ่งที่เราทำอยู่ดีจริงอาจจะได้รับคำชมจากหลายๆคนหรือจากบางคนแต่คำชมเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเล็กน้อยช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะช่วยให้ท่านพ้นจากวัฏทุกข์ไม่ได้หรอกช่วยให้สงบจากความทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำชมเนี่ยนะคนที่ชมเราทั่วๆไปในหลายๆเรื่องก็เพราะว่าเรายังให้ประโยชน์เขาได้ถ้าเราหมดประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็เลิกชมเนี่ยนะไอ้เลิกชมไม่ว่าด่าส่งนี่สิจะหนักสาหัสเลยนะก็เป็นอย่างนี้แหละมันเราก็คงแสวงหาว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงเพราะชีวิตของเราบางอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ก็มาคำนวณดูว่าโลกนี้เพียงพอไหมแล้วโลกต่อๆไปล่ะและจะอยู่อีกกี่โลกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเพาะพันธุ์เพาะขึ้นทุกแห่งเนี่ยนะเพาะในอบายก็ขึ้นเพาะในมนุษย์ก็งอกเพาะในสวรรค์ก็เรียกว่าก็ไม่ห่อไม่เหี่ยวเนี่ยนะเพาะได้ทุกที่ก็ดูว่าเมล็ดของเรานี่จะไปตกอยู่ที่ไหนเคยมีเรียกว่าต้นยางป่าหรือเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ยางเนี่ยนะมันจะมีลูกเวลาลมพัดเนี่ยมันจะเหมือนกับกังหันเลยปั๊บมันจะหมุนไปเป็นกิโลบางทีหมุนไปเป็น10กิโลเนี่ยนะต้นเรียกว่าต้นสายพันธุ์ต้นยางมันจะมีลูกมันเป็นตุ่มๆเนี่ยนะโตบางลูกก็เท่ากับป้องมืออีกต้นบางพันก็เล็กๆเนี่ยนะเล็กๆแล้วก็มีใบพัดหมุนไปเป็นกิโลบางทีก็หมุนไปเป็น10กิโลสุดแท้แต่กำลังลมของเราทั้งหลายกระแสลมคือกรรมเนี่ยนะหรือกระแสแห่งสังสารวัฏจะพัดให้ปฏิสนธิเราเนี่ยงอกที่ไหนเนี่ยนะมันถ้าเรากำหนดทิศทางลมไม่ดีไปงอกที่เรียกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์อันนี้ไปงอกในน้ำนะจะว่าไงเนี่ยนะงอกในน้ำก็เป็น กลมสัตว์ในน้ำเนี่ยนะกลมสัตว์น้ำถ้างอกบนบกงอกที่แฉะๆล่ะไปงอกที่ไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่กำลังลมคือกำลังกรรมกำลังบุญกำลังบาปแรงส่งแห่งบุญบาปนี่เป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะมันเราก็ยังไงก็ต้องสละเพื่อความสุขต่อไปในภายภาคหน้าบ้างเนี่ยนะเราชอบคำร้ายๆคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กๆว่าอย่าเรียกว่าอย่ากินให้หมดมื้อเดียวเอาไว้กินในมื้อต่อๆไปบ้างฉันใดถ้าในสายตาของผู้ใหญ่แบบพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็บอกว่าถ้าทำอะไรก็อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์โลกนี้ควรมองประโยชน์โลกหน้ามองเลยโลกหน้าก็ต้องมองหลายๆโลกด้วยนะไม่ใช่แค่มองแค่ชาติหน้าอย่างเดียวมองหลายๆโลกขณะเดียวกันความพ้นจากโลกนี่แหละมันดีที่สุดเนี่ยนะผมก็โอวาทสั่งสอนไปอย่างนั้นเล่าเรื่องนะอย่ามองแค่โลกนี้โลกเดียวพอละมองหลายๆโลกโรงเรียนก็บอกยังไม่สายนะเล่าเรื่องนะวันนี้มันตั้งเกือบทุ่มเศษแล้วสรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านมอบกายเท่าเรียกว่าสละร่างกายขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกสละชีวิตให้แก่พราหมณ์นั้นไปเรียกสละแบบไม่เหมือนไม่มีเหลือเลยพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม้แต่ขุมขนในร่างกายที่กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นได้หรอกเหมือนอะไรกระโดดเข้าไปเหมือนกับกระโดดเข้าไปในกองหิมะนั่นแหละกล่าวกับท้าวสักกะผู้ทรงรูปเป็นพราหมณ์อย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านทำไฟให้เย็นจัดนะท่านทำได้อย่างไรพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพราหมณ์ดอกข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะมาอย่างนี้ก็เพื่อจะทดลองท่านพระโพธิสัตว์ก็บลือสีหนาถว่าข้าแต่ท้าวสักกะช่างเถิดหากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทานความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะไม่ให้ข้าพเจ้าคงไม่มีอีกแล้วใครจะให้ทานเกิดขึ้นท่านจะเห็นทานนั้นได้อย่างไรอีกเล่า นะเขาบอกว่าอย่าว่าแต่ท่านเลยใครก็ตามในโลกเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสละให้ได้ไม่มีหรอกสรุปว่าสละให้ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคิดต่อไปเอ๊ะแล้วจะมีใครทำอย่างนี้ได้อีกบ้างนะก็รอพระศรีอานนั่นแหละจะทำอีกรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นแหละจึงจะมีผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะทำได้น้อยนักนะที่จะคิดสละตัวแต่ว่าเขามานี่เกิดมาไอ้ความที่เราเป็นชาวชนบทเห็นปลาถูกเผาเป็นเห็นสัตว์ถูกเผาเป็นเรื่องปกติเลยนะโยนสัตว์ลงไปในกองไฟนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นกระโดดลงด้วยโทสะแต่ว่าน้อยนักสัตว์ที่จะกระโดดลงด้วยเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าสละอะไรนะถ้าเป็นปลากระจับปลาโยนลงไปในกองไฟใช่ไหมผมมาก็เคยทำนะเนี่ยพูดแล้วก็ใจไม่ดีเท่าไหร่เอาทำบาปไปแล้วอ่ะเนี่ยบอกว่าต่างจากคนทำบุญนะเวลาคิดถึงนี่มันก็ปลื้มใช่ไหมคนทำบาปนึกเมื่อไหร่ใจก็แป้วเนี่ยนะแต่ดีว่าเออกำลังพูดธรรมะอยู่มันก็แป้วน้อยๆหน่อยนะเอาบุญพระพุทธเจ้ารักษาเอาไว้ไม่ให้ตกไปในอกุศลว่างั้นก็คือสรุปว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าตายแบบไม่ได้บุญเนี่ยนะตายแล้วตกนรกนะยอมกันยอมจริงๆแต่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อบุญกุศลคุณงามความดีน้อยเต็มทีที่จะทำได้เนี่ยนะก็ทวนอีกครั้งว่าไอ้ที่ถ้าอย่างเขามาจะขอก็บอกขอให้แบ่งเวลาศึกษาคำสอนบ้างเถอะอันนี้ก็ถือว่ามากแล้วเนี่ยนะเอาวันละกี่นาทีดีแม่วันละ200นาทีเอ้าไม่ใช่2นาทีนะมันน้อยไปมั้งเอ้าต้องการสมมุติว่าวันหนึ่งโยมอยากได้ค่าแรงเท่าไหร่อ่ะ2บาทอย่างงี้มั้งก็ต้องการสูงๆทั้งนั้นแหละใช่มั้ยแล้วนาทีในการทำบุญทำไมต้องการน้อยจังล่ะเนี่ยนะก็ต้องการให้มันมากๆน้อยเนี่ยนะท้าวสักกะตรัสว่าท่านสสะบัณฑิตคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเถิดแล้วก็บีบภูเขาเอายางภูเขาวาดลักษณะของกระต่ายณจันที่จันทมณฑลให้พระโพธิสัตว์นอนบนตังหญ้าแพรกอ่อนพุ่มในราวป่านั้นแล้วก็กลับเทวโลกเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยนะถ้าถ่ายภาพในระดับหนึ่งมันจะเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยที่ต่างประเทศนะที่องค์การเกี่ยวกับสหประชาชาติมันเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเป็นรูปกระต่ายนั่งจริงๆเลยแหละแต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเนี่ยนะหาภาพที่เหมาะหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปกระต่ายอย่างนั้นจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเหตุที่ดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายก็เนื่องจากพระโพธิสัตว์นี้สละชีวิตให้เป็นทาน ท้าวสักกะต้องการให้ตำนานอันเนี้ยยิ่งเรียกว่าอยู่ตลอดกับเนี่ยนะทรงอยู่ตลอดกับสรุปว่าบัณฑิตทั้งสองเหล่านั้นก็สมัครสมานเบิกบานนะบัณฑิตทั้งสองมีใครบ้างก็คือพระโพธิสัตว์กับท้าวสักกะหรืออีกในหนึ่งก็บัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดคือใครก็คือกระต่ายลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคท่านเหล่านั้นก็รักษานิจศีลและอุโบสถศีลก็ไปตามยะถากรรมไปตามอะไรชนะกกรรมอุปธรรมภกกรรมอุปปีลกกรรมและอุปคาตกรรมท่านเหล่านั้นเป็นไปตามทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมและเป็นไปตามอปราปริยะเวทนียกรรมนั่นนะกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยสรุปนาคในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้โอ้ยนึกถึงเห็นนาคเมื่อไหร่ก็เห็นสัตว์น้ำนะพวกอะไรนะกายกลุ่มแมวน้ำก็นึกถึงพระอานนท์ก็เคยเป็นนาคแบบนี้แหละเห็นสุนัขจิ้งจอกนะเห็นลูกหมาก็นึกถึงพระมหาโมคคัลลานะว่าพระโมคคัลลานะก็ยังเคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วเราล่ะเราคิดแล้วเศร้านะเอาลิงเคยเป็นไงภาษารีบุตรเนี่ยนะภาษารีบุตรก็เคยเกิดเป็นลิงเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ลพบุรีเห็นเจ้าจ๋อเยอะๆเนี่ยนะก็นึกถึงว่าภาษาริบุตรยังเคยเกิดเป็นลิงแล้วเราล่ะสสะบัณฑิตคือพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามยังเคยเกิดเป็นกระต่ายแล้วเรื่องไม่ใช่ว่าอดีตยาวนานแล้วก็กลับนี่แหละขนาดกลับเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังได้เกิดเป็นกระต่ายคนมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นยังพลาดตกไปลงเป็นกระต่ายจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลายโอ้ยจะพ้นอะไรบ้างนะอะไรบ้างที่เราเพาะไม่ขึ้นเราถ้าไม่มีโสดาปัตติมรรคมารองรับแล้วก็แหมอันตรายทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเอ๊บุญเนี่ยทำไมไม่ปกปักรักษาทำไมพระโพธิสัตว์ต้องไปเป็นกระต่ายไปเกิดในอบายนะทั้งที่ท่านเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนี้ทำไมพลาดไปเป็นกระต่ายได้ทำไมอ่ะถ้าตั้งคำถามแบบนี้ทำไมเนาะจึงต้องไปเกิดเป็นอบายคือจริงๆแล้วโดยมากท่านเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมากแต่ก็มีครั้งคราวที่พลาดไปตกในอบายเนี่ยนะก็มีแบบถือว่าน้อยมากเหมือนอย่างว่าถ้าตั้งคำถามว่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากๆร่ำรวยเยอะๆเอาเป็นพระราชาก็ได้พระราชาเคยอดอาหารสักมื้อสองมื้อเคยบ้างไหมว่างั้นนะเคยขาดอาหารนะว่างั้นเถอะขาดอาหารเป็นสักมื้อสองมื้อหรือว่าหาอาหารเป็นมื้อไม่ได้เนี่ยนะที่เรียกว่ามัวแต่ปฏิบัติภารกิจทำไปทำมาลืมอาหารเอามาด้วยมีใครเอาอาหารมาด้วยหิวเลยเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผู้ถามว่าท่านมั่งมีใช่ไหมบอกมีมากอ่ะแล้วทำไมอดอาหารล่ะก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆประการเนี่ยทำให้ขาดอาหารไปมื้อสองมื้อแต่ว่าไอ้การขาดอาหารมื้อสองมื้อเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าท่านเป็นคนยากใช่ไหมเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยไปเดินทางไปแล้วอ้าวไม่มีร้านอาหารขายแม้แต่ร้านเดียวอดเลยมื้อหนึ่งเลยตระนาวว่าแกคือคนยากคนจนคนอนาถาคนกำพร้าคนเข็นใจใช่ไหมบอกไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันถึงท่านไปเกิดเป็นอบายบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยถือว่าน้อยมากแค่กระต่ายกี่ขวบเองอายุกี่ปีเองนะกระต่ายอายุไม่ได้นานอะไรเพราะฉะนั้นท่านพลาดไปแค่นานๆสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่อะไรนะอดข้าวแค่มือเดียวสองมือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาอะไรเนี่ยนะสรุปบารมีในสสะบัณฑิตคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นสสะบัณฑิตเนี่ยนะเป็นพยากระต่ายมีอะไรบ้างอันหนึ่งพึงประกาศคุณานุภาพอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ไว้ในที่นี้เป็นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเป็นต้นมีอยู่พระองค์ก็ยังได้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานขณะนั้นเนี่ยนะถึงเป็นเดรัจฉานก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรคือเหตุแห่งความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมขนาดท่านเป็นกระต่ายเป็นเดรัจฉานเป็นอหิตุกะปฏิสนธิทั้งที่ว่าพื้นฐานไม่พอเพียงพอที่จะมีปัญญาแต่ก็ยังมีปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาโดยอุปนิสัยไม่ใช่ปัญญาโดยสหชาติกะปัญญามาตั้งแต่เกิด แต่ปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมมานานนั้นความที่สั่งสมปัญญามามากจึงทำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจึงมีการให้ทานและสมาทานศีลขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาเห็นโทษมีประมาณน้อยในเรื่องของบาปอกุศลว่าอกุศลนั้นเป็นของน่ากลัวควรเว้นอกุศลโดยเด็ดขาดบางคนก็ว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปยังว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปใช่ไหมเป็นไหมอันนี้นี่แหละให้มันเป็นไปก็บอกว่าอะไรนะอย่างคนสมัยใหม่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหายใจรถกันก็ตายแล้วใช่ไหมหายใจรถกันหน่อยก็ตายแล้วสัมผัสมือสัมผัสอะไรนิดๆหน่อยๆก็ติดเชื้อตายแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆก็เปราะบางมากอกุศลเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิ่นว่ามันเล็กน้อยทำให้เราตายไม่ได้มันทำให้ตายได้นะตายจากสุขตินี่สิจะเสียหายตกลงไปในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วก็แม้ถ้าไปโผล่ที่นั่นแล้วก็ดีนะพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญไว้เยอะเนี่ยนะฉุดออกจากอบายไม่ยากนักแล้วคนบาปมากๆบาปหนาๆเนี่ยนะถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ยาวเลยหรือเนี่ยนะยาวเลยแหละเนี่ยนะมันอย่าพลาดตกลงไปเด็ดขาดเนี่ยนะเอาทีนี้ถ้าไม่เขาบอกว่าถ้าทำบุญไว้น้อยเนี่ยนะถ้าพลาดลงไปก็เดือดร้อนถ้าบุญมากก็ถึงพลาดลงไปก็อยู่ไม่นานสักเท่าไหร่ก็พ้นออกมาเนี่ยนะตอนพระโพธิสัตว์นี้ท่านเป็นคนที่แยกแยะกุศลอกุศลแยกแยะคุณของกุศลแยกแยะโทษของอกุศลได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วท่านทำยังไงตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากก็คืออัตตะสัมมาปณิธิตั้งจิตตั้งตนเอาไว้ให้เป็นไปกับกุศลน้อมว่าจะมีกุศลอะไรที่เราจะเจริญได้บ้างก็มีการคิดดูนะท่านเป็นกระต่ายท่านวางแผนเจริญกุศลได้แล้วท่านวางแผนในการเจริญกุศลว่าอะไรกุศลตัวไหนที่จะต้องเจริญ1 2 3 4แต่เชื่อไหมเท่าที่ของมาฟังดูแล้วคนในโลกเนี่ยนะที่วางแผนในการเจริญกุศลกลับแทบไม่มีเนี่ยศึกษาคำสอนอยู่นะฮะน้องยมโตวางแผนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างนะทานนี่ควรจะแค่ไหนกุศลจิตที่เป็นทานควรจะกี่ชั่วโมงดีกุศลที่เป็นไปกับศีลกุศลที่ควรไปกับสมถะวิปัสสนากุศลที่ควรเป็นไปกับพระธรรมเนี่ยควรจะกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละชั่วโมงควรจะมีคุณภาพเท่าไหร่และคุณภาพเหล่านั้นปุพพะเจตนาเป็นต้นแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะได้รับการวางแผนตรวจสอบมาเป็นอย่างดีถ้าอย่างนี้ก็วิเศษนะวิเศษะคือเจริญอย่างเดียวนะนะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็หานะเสื่อมอย่างเดียวว่างั้นเอาอะไรที่ไม่ตั้งใจทำเนี่ยนะมันเจริญเนี่ยดีไหมสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเนี่ยลองเขียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเขียนดูสิเนี่ยนะแล้วแต่เขียนไปเรื่อยเผื่อมจะดีอย่างเงี้ยดีไหมถ้าหากว่าอะไรนะอะไรที่เกิดจากบางคนชอบให้ทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจสิ่งใดก็บอกว่าสิ่งใดถ้าเกิดโดยความไม่ตั้งใจสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ที่จริงนั่นน่ะคือความเห็นที่ผิดพลาดมากเออขับรถไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะดีใจไหมนะไหลไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดโดยไม่ตั้งใจไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะหรือวันนี้ทำอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรสักอย่างในถามว่าอะไรจะเป็นความเลวร้ายเท่ากับไม่มีการตั้งใจอีกแล้วเนี่ยนะตั้งใจถูกนะอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าตั้งใจเพื่อที่จะเจริญกุศลถ้าไม่ตั้งใจนี่เลวร้ายจริงๆแต่ถ้าตั้งใจนี่ก็เป็นคุณงามความดีจริงๆเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายควรตั้งใจทำควรตั้งใจเลยว่าจะทำกุศลอะไรไว้บ้างทีนี้ในบรรดากุศลทั้งหลายศึกษาในโลกของการเจริญกุศลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อศึกษาเรื่องบุญกุศลอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมาคำนวณดูว่ากุศลตัวใดที่เราควรจะเจริญควรจะทำควรจะเพิ่มพูนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วคนในโลกนี้ทำอะไรก็หวังความก้าวหน้าทั้งนั้นแหละโดยมากเว้นแต่กุศลที่ไม่ค่อยหวังความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็สังเกตดูนะโอ้เสียใจทำไมวันนี้บุญเกิดน้อยจังเลยร้องไห้น้ำตาไหลก็คุณร้องไห้เรื่องอะไรมาบอกกุศลจิตเกิดน้อยเสียใจมากพีทเคยเป็นไหมแหมว่าถามมันหน้าสภาใหญ่ไม่น่าเลยเนี่ยนะฉีกหน้าฉีกตาฉีกจมูกกันอยู่แถวเนี้ย สรุปนะว่าจะต้องหมั่นเจริญกุศลเนี่ยนะสมาทานไว้ใน กุศลเอาไว้ให้ดีๆถ้าไม่สมาทานในกุศลแล้วเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เขามาว่ามันเหมือนอะไรที่มันลอยน้ำได้อะนี่ต่อไปการชี้แจงโทษแก่คนอื่นนะคือท่านมีปัญญาชี้แจงโทษแก่คนอื่นว่าธรรมะที่เป็นบาปเหล่านี้ที่ท่านถือเอาแล้วลูบคลำแล้วอย่างนี้คติหน้าอย่างนี้นะนะตานาติบาตคติหน้าเป็นอย่างนี้พบหน้าเป็นอย่างนี้อทินาทานคติชาติหน้าเป็นอย่างนั้นพบต่อไปเป็นอย่างนั้นนะกาเมสุมิชฌาจารพบหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านชี้แจงให้ฟังได้ทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อเล่าให้ฟังอย่างตลอดสายแล้วก็ชักชวนให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเพราะความเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปท่านก็ชี้แจงอนิสงค์ของการทำบุญโดยในเป็นต้นว่าผลของบุญมีอะไรบ้างความถึงพร้อมในเทวดาเรียกว่าสมบัติของเทวดาสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะก็เกิดจากอะไรเกิดจากอยู่ในมือของผู้ตั้งอยู่ในศีลอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่อาศัยทานไม่อาศัยศีลจะเป็นจะได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติได้อย่างไรคิดดูนะถ้าเขาศีลไม่ดีเนี่ยนะจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์อายุยืนไหมถ้าเขาศีลมาไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเขาจะเป็นมนุษย์มีอายุยืนสุขภาพดีประกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นไหมบอกเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลแห่งบุญที่สั่งสมมาดีทีนี้ถ้าไม่มองว่าบุญคือสาเหตุบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติเหล่านี้ก็ไปถือเอาว่าหลายคนถือว่าการทุศีลนี่แหละเป็นเหตุให้เขาเนี่ยมีความสุขที่เป็นมนุษย์สมบัติเพราะเขาปล้นเขาโกงเขาฆ่ามามากนะเขาจึงเพียบพร้อมนั่นคือเขาเข้าใจผิดไปเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือเหตุแห่งความทุกข์บางทีเนี่ยนะสิ่งที่เขาทำโดยที่ทำด้วยเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลมันเป็นประโยคะบางอย่างที่ไปดึงเอาบุญของเขาในอนาคตมาใช้ก่อนเรียกว่าไปดึงเอาผลบุญที่พึงมีพึงได้ในอนาคตรีบมาใช้ก่อนดูจะเท่ดูจะโก้แต่ก็ถ้าหมดบุญเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนเนาะนะหมดบุญเหล่านั้นจะไปตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดเนี่ยนะทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาติเป็นสสบัณฑิตท่านไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตของตนใจของท่านน้อมไปเพื่อจะอนุเคราะห์ผู้อื่นขณะเดียวกันก็ยังมีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางให้หมดเลยว่างั้นน่ะท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอภูตธรรมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยคืออัศจรรย์เป็นสัตว์อัศจรรย์และก็อภูตะไม่เคยมีมาแล้วมามีขึ้นแม้เพียงใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าจิตใจเลื่อมใสมีใจของเรามีท่านเป็นอารมณ์นะก็พ้นอบายได้จะพูดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการทำตามท่านเหล่านั้นหรือปฏิบัติตามโอวาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสมควรแก่การเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจะดับทุกข์ทั้งปวงในวัฏฏะได้ต่อไปในอนาคตกิริยาทั้ง10เนี่ยนะเราฟังมา10เรื่องแล้วนะเนี่ย1เรื่องอกิตติบัณฑิตอกิตติดาบท2สังฆพราหมณ์3พระเจ้าธนัญชัยกุรุธรรมกุรุราชแล้วก็4พระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิ5พระเจ้าโควินทขออภัยมหาโควินทพราหมณ์6พระเจ้าเนมิราช7พระเจ้าจันทกุมาร8พระเจ้าศรีวิราช9พระเจ้าพระเวสสันดรเนี่ยนะพระเวสสันดรเขาเป็นพระราชาแล้วก็10ก็พยากตายผู้ให้ทานอันประเสริฐในการนั้นนะผู้ที่ทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอกิตติสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุรัตน์พระเจ้าสุทัศนะนะมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรตลอดจนถึงพยากตายก็คือเรานี่แหละทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทานเป็นทานบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกเจ ึงยังบารมีนี้ให้เต็มได้นะก็เนื่องจากว่าท่านได้ให้ทานแก่ผู้ขอเป็นต้นท่านจึงยังคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถ้าท่านไม่ทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือสรุปว่าอหะเมวตถาอาสิงในการนั้นเป็นเรานี่เองคือผู้ใดได้ให้ทานอันประเสริฐเหล่านั้นคือผู้ใดได้ให้ทานอันอุดมเหล่านั้นผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นอกิตติดาบทสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุราชพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิราชมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรตลอดจนถึงพญากระต่ายในการนั้นก็คือเรานี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเทศนาขึ้นด้วยอำนาจแห่งทานบารมีเหล่านั้นทรงหมายถึงความกว้างขวางอย่างยิ่งในอัธยาศัยในทานของพระองค์ทีนี้ต่อไปพระองค์ก็แสดงความถึงพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญศีลแม้อยู่ในอัตภาพเหล่านั้นด้วยประการชนิดจริงๆเนี่ยยกทานเป็นหลักขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่รักษาศีลเหมือนอย่างไรนะกินข้าวถามว่ามีกลับไหมบอกมีก็มีกลับอยู่หลายอย่างแม้แต่ข้าวผัดก็ยังมีอะไรผสมอยู่ในข้าวตั้งหลายอย่างนะเชิญทานข้าวข้าก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวนะข้าวสวยข้าวอะไรนะเอาไหมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนการยกทานก็จริงแต่ก็ประกอบด้วยบารมีอย่างอื่นๆหลายอย่างประกอบบทว่าเอเตทานะปริขาราเอเตทานะสะปรมีทานเหล่านี้เป็นบริวารของทานเป็นทานบารมีความว่าเราบริจาคทายธรรมอันมีคุณมากมายเนี่ยนะคุณธรรมมากมายเลยนะแล้วของที่ให้ก็ให้มากมายในชาติที่เป็นอกิตติเป็นต้นเราบริจาคอวัยวะและบุตรของเราเป็นครั้งสุดท้ายเหล่าใดข้าวของเครื่องใช้ที่บริจาคคือชาติที่เป็นอกิตติเป็นต้นใช่ไหมบริจาคอวัยวะก็ชาติที่เป็นพระเจ้าศรีวิราชบริจาคบุตรก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะเราได้ให้การบริจาคเหล่านั้นเป็นทานบารมีเท่านั้นด้วยถึงความยิ่งยวดแห่งของทานถ้าเปรียบทานเนี่ยนะทานทั้งหมดที่ให้ไปที่กล่าวไปแล้วเนี่ยโดยมากก็เป็นทานบารมีเพราะเรายึดความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาเราบริจาคทั้งหมดเหล่านั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีเราก็อุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงหรือมุ่งต่อพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเจตจำนงมุ่งตรงต่อสัพพัญญูทานเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นบริวารแห่งทานช่วยอุดหนุนทานของเรานะเป็นทานะปรมัตถบารมีทานเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนสันดานให้เจริญโดยรอบเรียกว่าคุณธรรมที่รองรับเนี่ยนะรองรับสัพพัญญุตญาณเนี่ยเกื้อกูลเกื้อหนุนสัพพัญญุตญาณก็คือบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการมองอีกในหนึ่งเนี่ยทานนี่เป็นเครื่องบ่งคล้ายๆกับว่าอะไรนะเป็นตัวหล่อตัวหลอมหลอมสัพพัญญุตญาณขึ้นเนี่ยนะพันคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นบริวารพระองค์ตรัสว่าชีวิตังยาจเกทัตวาอิมังปารมิปูรยิงเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังทานะบารมีนี้ให้เต็มการให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นปัจจัยแก่การให้ในครั้งหลังๆคนที่ให้ทานโดยมากคือคนที่เคยให้มาแล้วคนที่ตนีก็คือไม่ใช่แต่เคยตนีไม่ใช่ไม่เคยตนีมันเคยตนีมาแล้วคนที่ให้ก็เคยให้มาแล้วคนที่มีใจจะให้จึงน้อมไปเพื่อจะให้การให้เพื่อการให้นะการให้เล็กๆน้อยๆเพื่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บางคนก็บอกว่าการให้เล็กน้อยครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อจะให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าครั้งนี้การให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้ที่เล็กน้อยต่อไปนะจะให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้แต่น่าแปลกนะเคยได้ข่าวมาไว้ให้จนยิ่งให้ยิ่งจนให้มากี่สิบปีมาแล้วก็ยังจนอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะแต่ก็ให้ตลอดไม่เคยละเว้นจากการให้แล้วจนอยู่นั่นแหละยังเคยได้ยินไหมไม่มีแต่ได้ข่าวว่ายิ่งให้ยิ่งมั่งมีไม่น่าเชื่อนะว่าการให้นี่เป็นเหตุให้มั่งมีด้วยโภคะแต่บางคนนี่ก็บอกเขาเคยให้ครั้งเดียว แต่ตนีเป็นหมื่นครั้งไม่พูดเนี่ยนะแล้วบอกว่าเขาจนอันนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าเจตนาที่ตนีมัจฉริยะเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงความทุกข์ความยากสรุปว่าบารมีที่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากการให้จึงอยู่ในที่นี้พึงทราบทานบารมีทานอุปปารมีใน9จริยา9เรื่องเนี่ยนะ9เรื่องแรกเป็นทานทั้งทานบารมีและทานอุปปารมีที่เหลือเว้นสสะบัณฑิตจริยาเพราะสสะบัณฑิตจริยานี้เป็นทานปรมัตถปารมีที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราหรือว่านี้เป็นทานปรมัตถปารมีของเราเป็นทานที่ยิ่งยอดเป็นทานที่ยิ่งยวดคือเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานแล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วจริงอยู่ไม่มีการกำหนดอัตภาพที่บำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์นะคือจะเป็นว่าท่านให้ทานมากี่ชาติแล้วกำหนดนับไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นชาติที่เสวยเป็นอกิตติพรามเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นพระมหาชนกพระเจ้ามหาสุตโสมเป็นต้นถึงอย่างนั้นก็ประกาศความเป็นปรมัตถปรมีแห่งทานในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสสะบัณฑิตโดยส่วนเดียวยกย่องมากเลยนะพระพุทธเจ้ายกย่องทานที่ตอนเป็นกระต่ายเนี่ยมากพันเวลาพูดถึงเรื่องให้ทานนะไม่ค่อยอ้างเป็นพระเวสสันดรให้ไปมากมายก็ไม่ค่อยอ้างเท่ากับเป็นสสะบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการให้ที่ยิ่งยวดเป็นการให้ที่เรียกว่าผู้ที่ให้เต็มใจที่สุดเป็นความเต็มใจที่สุดที่ได้ให้ในบรรดาการให้บางคนนี่ให้เยอะมากนะให้มาจนตลอดชีวิตมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ประทับใจว่างั้นเถอะอย่างเขามีพระเจ้าพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าสัทธาติสสะเนี่ยนะเป็นผู้ที่บริจาคทานที่เรียกว่าถ้าไม่ได้ให้ก่อนไม่เสวยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะให้ทานไปนิดเดียวแต่ให้ตอนแพ้สงครามโอ้ยทานครั้งนั้นเนี่ยจำได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนจะตายเนี่ยเข้ามาอ่านบัญชีอะไรเขาเรียกว่าพวกราชวัลลบเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่ดูแลใกล้ชิดพระราชาเนี่ยคือพระราชาเนี่ยทำอะไรมาเขาจะมีจดบันทึกทั้งหมดเนี่ยนะก็จดบันทึกว่าพระราชาเนี่ยไปให้ทานที่ไหนมาบ้างก็อ่านไปเรื่อยอ่านจนถึงว่าตอนที่ให้ทานตอนแพ้สงครามซึ่งอาหารถ้วยเดียวเนี่ยนะแล้วก็อาหารก็ไม่ได้มากมายอะไรซึ่งได้รับการหารสามแล้วอ่ะแล้วก็แบ่งให้ทานไปเรียกว่าให้ทานไปท่านดีใจมากเลยท่านก็ระลึกถึงทานอันนั้นแล้วก็จุติเนี่ยนะจุติเกิดในดาวดึงเนี่ยนะอนาคตต่อไปท่านก็คือพระอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าคือพระเจ้าสัทธาติสสะเนี่ยนะพระเจ้าสัทธาติสสะนั้นก็เป็นอย่างนั้นบางจริงๆแล้วท่านสร้างเจดีย์สร้างอะไรใหญ่โตนะพระเจ้าสัทธาติสสะถ้าจำไม่ผิดนะสุวรรณมาริกาเจดีย์เป็นต้นเนี่ยก็คือของพระเจ้าสัทธาติสสะนั่นแหละสร้างแต่ว่าไม่ปลื้มเท่ากับไอ้ทานที่ให้ตอนแพ้สงครามถ้วยเดียวเนี่ยนะถ้วยเดียวนี่ประทับใจที่สุดเนี่ยนะเพราะการให้ทานเนี่ยก็หาโอกาสจนกว่าจะได้ทานอันใดอันหนึ่งที่เราประทับใจที่สุดรักษาศีลจนว่าศีลวันนั้นเป็นศีลที่เราประทับใจที่สุดสมถาวิปัสสนาครั้งนั้นเราประทับใจที่สุดเก็บไว้ในความทรงจำที่เราระลึกเมื่อไหร่ก็อันนั้นให้ได้เนี่ยนะเจริญจนกว่าจะได้ผลงานชิ้นโบแดงในใจของเราเนี่ยนะเรียกว่าเก็บคือตรงนี้เนี่ยความประทับใจไม่ได้จำเป็นจะต้องว่าของนั้นคืออะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่สำคัญที่สุดว่ารายละเอียดที่ทำด้วยความภูมิอกภูมิใจเต็มอกเต็มใจทำด้วยปัญญาประกอบทำด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นอาหารอย่างดีของปีติและโสมนัสเราก็ต้องแสวงการเจริญกุศลเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งบุญกุศลลงไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเหตุการณ์และสถานที่แล้วก็เก็บมาคัดเลือกสรรเอาตัวที่เราประทับใจที่สุดถ้าประทับใจกำหนดทานที่เราให้ครั้งไหนได้จำได้ก่อนตายตัวนั้นนำเกิดเนี่ยนะก็เรียกว่าตัวนั้นแหละคือพบใหม่ของเราว่าคุณภาพของชาติหน้าเราจะมีปัญญาประกอบหรือไม่ก็คือสิ่งที่เราคิดถึงนั่นแหละอันถ้าหากว่าเราคิดถึงทานที่ประกอบด้วยปัญญาทานที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละจะนำเกิดและชาติต่อไปเราก็ฉลาดตลอดชาติ ถ้าหากว่าเราให้ทานนึกถึงทานที่วิปยุตชาติหน้าก็ดูท่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่อาจจะมั่งมีนะแต่ว่าไม่ฉลาดเท่าไหร่หรือให้ทานแบบเฉยๆว่าในชาติหน้าก็จะชาติเฉยๆอีกเหมือนกันเนี่ยนะหรือชาติแบบโอ้ยถูกเข็นขึ้นชาติหน้าก็ถูกเข็นตลอดชาติก็เลยเลือกเอาก็แล้วกันว่าเอากลุ่มไหนเนี่ยนะก็เอาทำด้วยตัวเองไม่ใช่หรือเนี่ยนะเราจะไปร้องหาจากพระเจ้าที่ไหนเล่าอ่ะนะสรุปผ่านมา10เรื่องเนี่ยนะคืออกิตติดาบทสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุราชพระเจ้าสุทัศนะจักรพัตติราชมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรและสะบัณฑิตผู้ให้ทานอันประเสริฐในครั้งนั้นก็คือเรานี่แหละทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทานเป็นทานบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังบารมีเหล่านี้ให้เต็มได้เราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราอันนี้ก็ถือว่าจบทานบารมีกลุ่มทานบารมีชุดที่1